чужий, далекий, але ясний. Думка про чайник струсунула його. Предмети і речі перестали зливатися з людським потоком. Блискучі до солодкого пакуночки зависли в повітрі, а за хвилину повернулися на місце. Молодь вже не верещала, а мирно гомоніла в затінку під старим дивом. Він побачив свою розплилу тінь і, важко переставляючи ноги, мов налиті свинцем, тягнучи своє обважніле мертве тіло підземним переходом, шморгаючи носом, здригаючись від їдкуватого щурячого духу, виповз біля Бесарабки. Повз нього прогопкав національний духовий оркестр, цим засвідчуючи гарантію стабільності. А за хвилину прогула зграя навіжених рожевощоких сектантів. За спиною ліворуч запахкали спалахами фотокамер іноземці. А Віталій, похитуючись, чомусь думав, що впродовж року, якщо не швидше, все оце полюбить Гуго. А Гуго у відповідь віддаватиме належну данину місту, те, чим Віталій просто таки гребував. Але Гуго скромно віддасть те, що йому вже не потрібне, помалу з'їдаючи на Майдані Незалежності, в скляному ящику кулінарії, налисника з сиром, запивши поспіхом розбавленою кефіром сметаною. І от центральна вулиця вилітає з-під його куценьких ніжок. На його байдужу до всього фізію натраплятимуть люди. Старі з чогось спеціалісти, приймаючи за давнього знайомця, десь на місцевих, нікому не потрібних виставках анімалістів і шанобливими, по-жіночому капловухими режисерами-гомосексуалістами. На прокатах найновіших фільмів він сидітиме, підтиснувшись ледь не під відеопрожектор, але сторожкі очі знаходитимуть його і там. Десь за місяць його матимуть за свого, запрошуватимуть на шкалик коньяку, не цікавлячись ні ім'ям, ні прізвищем, ні посадою. А він здебільше полюблятиме просиджувати довгі години в чайнику, завислому, мов пухир, над центральною, спиною до місцевого бігбена, до олив'яної ріки, до розмитого строкатого натовпу, що тече в різнобіч, журно якось поглядаючи на блискучі горби автомобілів під ударами дощу, наче на вихідців з іншого світу. Гуго стримить, непорушно уп'явши жовті очі ящерки, полуджені до мертвого білим світлом крізь вікна і фіранки. І в тих зниклих у білій безвісті безбарвних очах Віталій не вгледить того звичного виразу, що блукає з вічною мукою, вишукує. Очі Гуго, як електронний апарат, налаштований заздалегідь на якусь точку. Погляд Гуго вбирає набагато більше, пропускаючи несуттєві для нього дрібниці. Гуго, муркочучи, говорить про доброчинність, прозоро без натяку, але чемно притискаючи по-білячому або зовсім як жінка до грудей руки, сіяні ластовинням. Гуго ніколи не образиться, тож його колеги позичають гроші або якісь дрібниці, не поспішаючи з поверненням. Гуго чемно схиляє голову, затріпотівши золотими віями, скидає руку, проводить коло, мов би щось хоче сказати. Всі чекають на якесь слово, але він загадково всміхається, замить показуючи вже спину зеленого піджака. Коли він рухається коридором, видається, ніби пливе якась безтілесна істота. Віталію здається, що Гуго ледь не з побожним трепетом дослухається до густої тиші, перебитої лясканням глянцованих часописів. Складалося враження, а так воно й було, що говорив він тільки з Віталієм. До підвищення Віталія за посадою вони часто бачилися і вважалися за приятелів, хоча це було не те і не інше. Хто є чиєю тінню, те знало кілька чоловік, котрі за природою своєю підслуховували під дверима їхні балачки і більше домислювали, ніж слухали. Хабарництво, що процвітало тут, спонукало до рішучих дій, тобто писалися анонімки, підслуховування зводилося до рангу набагато вищого, ніж власне підслуховування. Чемні та мовчазні чоловічки в сірих лавсанових костюмах виявляли неабиякий хист у вивідуванні. Усіх здивувало, коли Віталій підвищував платню. Наступного дня його вже викликали до установи, що займалася неблагонадійними громадянами або державними злочинцями. Він з годину тинявся під відеокамерами, що обмацували сірий монументальний дім із вічно темними вікнами. стовбичив з мокрою спиною перед важкими дверима і схаменувся аж тоді, як стрижений та лисуватий молодик байдуже процідив крізь зуби.